1499 zł. Teraz za jedyne 1199. Taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 stycznia, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Koncerty, wystawy i biegi przygotowaniom do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy towarzyszy wiele atrakcji. Międzynarodowy Instytut na Rzecz Demokracji i Pomocy Wyborczej wydał oświadczenie w sprawie wyborów na Białorusi. Oburzenie na Litwie. Wileńska księgarnia sprzedaje atlasy, w których część Ukrainy przedstawiona jest jako terytorium rosyjskie. Jak Polska długa i szeroka, trwają przygotowania do 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przygotowaniom towarzyszy wiele imprez, jak Policz się z cukrzycą. W biegu, który wystartował w południe w Warszawie, wzięło udział 8 tysięcy zawodniczek i zawodników. Ja jestem już tutaj 19 raz. Jak można komuś pomóc tylko dzięki temu, żeby włożyć trochę swojego wysiłku, to tak naprawdę no, trzeba to robić. Od roku zaczęłam biegać. Bardzo fajna inicjatywa. Rywalizacja schodzi na drugi plan, tutaj bardziej się bawimy, jednak ta pomoc tutaj wygrywa. Biegam w półmaratonach, dychach, tu najważniejsze jest idea. Nawet jeden krok i jedna pompa insulinowa dla kobiety to już jest coś niesamowitego. Mogę biec nawet na koniec świata. Na jutro osoby kwestujące na rzecz orkiestry będą mogły bezpłatnie poruszać się komunikacją miejską. Tak będzie m.in. w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, mówi Mateusz Wrona z Zarządu Transportu Metropolitalnego. Dotyczy to zarówno autobusów, tramwajów, jak i trolejbusów. Co ważne, aby wolontariusz mógł skorzystać z tych przejazdów, musi przy sobie posiadać ważny i aktualny identyfikator Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A Trójka wspiera WOŚP-y i wystawia na licytację wyjątkowy wieczór pełen atrakcji. Na zwycięzcę czekają m.in. kolacja przy świecach, mecz w piłkarzyki, zwiedzanie radia od kuchni. Szczegóły na naszej stronie internetowej. Zapowiadane na jutro wybory prezydenckie na Białorusi odbywają się w atmosferze strachu i represji. Białorusini są pozbawieni prawa wyboru swojego kandydata i ścieżki demokracji, oświadczył Międzynarodowy Instytut na Rzecz Demokracji i Pomocy Wyborczej. Likwidacja organizacji społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych mediów i prześladowanie aktywistów w ciągu ostatnich miesięcy tylko nasiliły się. To jest droga do samomianowania Aleksandra Łukaszenki, starannie wyreżyserowana próba legitymizacji jego rządów, zaznaczają autorzy oświadczenia. Wzywają społeczność międzynarodową do potępienia wyborów i poparcia sił demokratycznych na Białorusi. Oburzenie na Litwie wywołała jedna z wileńskich księgarni, która sprzedaje atlasy, na których część Ukrainy przedstawiona jest jako terytorium rosyjskie. Jak się okazuje, sprzedaż tego typu map jest całkowicie legalna. Mapy przedstawiają Krym, Donieck, Ługańsk, a także części obwodów zaporowskiego i chersońskiego jako terytoria należące do Federacji Rosyjskiej. Media na Litwie wskazują, że w atlasach nie ma żadnych informacji na temat tego, w jaki sposób ziemie te miały zostać zajęte przez Moskwę. Księgarnia nie widzi problemu w rozpowszechnianiu publikacji i argumentuje, że rosyjskie mapy cieszą się zainteresowaniem klientów, a ich sprzedaż zgodna jest z obowiązującym na Litwie prawem. Informacja wywołała jednak oburzenie i spotkała się z krytyką ze strony litewskich mediów, polityków i organizacji działających na rzecz Ukrainy. Zdaniem niektórych komentatorów Rosja wykorzystuje luki w litewskim prawie, by szerzyć w ten sposób swoją wojenną propagandę. Portal LRT podał, że sprawą tego typu publikacji zajmie się Parlamentarna Komisja Kultury. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Ta wiadomość zasmuciła wielu czytelników. Zmarł pisarz, eseista, felietonista i grafik Marcin Wicha. Miał zaledwie 53 lata. Był laureatem Nagrody Literackiej Nike za książkę Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Zdobył za nią również Nagrodę Literacką imienia Witolda Gombrowicza oraz Paszport Polityki. Publicystka polityki Justyna Sobolewska wspomina Marcina Wichę jako uznanego i wziętego grafika. On nie mówił o sobie pisarz, eseista, grafik. Jestem grafikiem. I rzeczywiście te jego prace graficzne, na przykład okładki jego książek, nic drobniej nie będzie, zbiór felietonów, esejów. Tam nie ma wielkiej litery, żadnej. Rzeczy, których nie wyrzuciłem, my nie mieści się na okładce. Grał z czytelnikiem w taki sposób, że robił trochę okładki, tak jak pamiętamy z PRL-u. Nie ma na nich blerbów, nie ma nic. Jego komunikaty, takie minimalistyczne komunikaty graficzne, były bardzo ważne. Marcin Wicha pracował jako grafik m.in. projektując okładki, plakaty oraz publikując komentarze rysunkowe w Tygodniku Powszechnym. Współpracował m.in. z Gazetą Wyborczą, Polityką, Dziennikiem, Życiem i Charakterami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej dziś na południowym wschodzie, nawet 13 stopni. W centrum 8, a na Podlasiu 4. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia. Niewielkie opady tylko na północy, a nad morzem i w górach porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na zegarze 5 minut po 13. Sobotnia tonacja trójki, którą zgodnie z zapowiedzią rozpoczyna Phil Collins. Stranger to you and me. styczeń 1981 roku. Aż nie do wiary, że to było aż tak dawno temu. Phil Collins in the Air Tonight. W tygodniku Melody Maker można było wtedy przeczytać debiutancki utwór, zwiastun solowej kariery. Nikt się tym nie przejmował, bo przecież wiadomo było, że Phil Collins to już od dekady nie tylko perkusista, ale po odejściu Petera Gabriela również wokalista słynnej grupy Genesis, żeby wymienić tylko jego podstawowe zajęcia. Żartowano też, że utworem In the Air Tonight sprawił sobie prezent na 30 urodziny. Tak, one, jego urodziny wypadają 30 stycznia, za chwilkę. Cieszę się. Wspaniałą szufladę muzyki państwo otworzyli i wrócimy do niej za kilka minut. To teraz namówiony przez państwa przyniosłem ponownie płytę Buddy'ego Emmonsa. Przypomnę ten drobiazg fortepianowy wstęp sprzed tygodnia. Buddy Emmons to wstęp do utworu Blue Jade. Otworzyłem stronę internetową, państwo pamiętają adres, STT, sobotnia tonacja trójki, polskie radio, to pisane razem, .pl i przeczytałem, że słuchacz ponownie pyta, bo zainteresował się właśnie przed tygodniem, a pan Piotr mu nie odpowiedział. Pan Piotr odpowiedział, proszę sprawdzić, jest ta odpowiedź i widzę ją nawet teraz, ale Buddy Emmons tym drobiazgiem, tym wstępem utworu wydanego w 1971 roku zachwycił się Jim James, lider doskonale znanej grupy My Morning Jacket, i wykorzystał go nuta w nutę na właśnie wydanej płycie. Ten nowy album, żeby go znaleźć, nie ma żadnego problemu, wystarczy dosłownie jedno kliknięcie. Natomiast jeżeli chodzi o tamtą płytę Buddy'ego Emmonsa, dość trudno. No to właśnie od tego mają państwo sobotnią tonację trójki. Thank you. taka ładna, zgrabna, instrumentalna płyta. Buddy Emmons nazywa się wykonawca. Nie żyje już. Zmarł w 2015 roku. Album Emmons Guitar Incorporated 1971. W poukładanych na dziś kostkach domina mamy gitarzystę z Wielkiej Brytanii. Płyta ukazała się przed chwilą, ale utwór znamy od prawie 5 dekad. Ciekaw jestem, w której sekundzie Państwo się z radością uśmiechną. Koncertowe nagranie, zresztą słyszą Państwo, znalazło się na wydanej przed chwilką płycie. Myślę, że Steve Hackett zagra ten utwór również w Polsce, bo zapowiedział przyjazd na 2 koncerty w tym roku. Blood on the Rooftops. Ciąg dalszy utworu wymaga tekstu, a tekst napisał wokalista, wtedy 25-latek. Wednesday play. We always watch the Queen on Christmas Day. Won't you stay? Roll your eyes, see shipwrecked sailors, you're still dry. Outlook's fine, the whales might have some rain. Saved again. Mine, all mine, all mine, 5 past 9. Filologia, powiedziałby Piotr Baron. Przeczytałem jeszcze jeden Państwa list adresowany stt@polskieradio.pl. Och, jak dawno Phil Collins nie śpiewał. To zaśpiewał. 1976 rok. To wielki, wspaniały rok dla zespołu Genesis. Dwie fantastyczne płyty, Trick of the Tail i Winden Withering. Inaczej to brzmi, gdy słucha się tego w południe, inaczej to brzmiało wtedy, gdy te dźwięki docierały do nas pierwszy raz. Głosy, które się rozpoznaje od razu i od razu z radością. Mamy kolejny taki przykład. Ta płyta ukazała się wczoraj. And there've been two where did I go? Pomyliły mi się te płyty, a wszystkie okrągłe są podobne do siebie, może dlatego. Na tę najnowszą trzeba będzie 5 minut tylko poczekać, bo teraz spojrzenie na zegar jest w 14:30. Once I was a soldier in Page, Robert Plant. Jak ważna to płyta, 1998 rok. Wtedy z nagraniami z tej płyty przyjechali do Polski po raz pierwszy. Jeżeli chodzi o Jimmy'ego Page'a, to chyba jedyny jego pobyt w naszym kraju, Robert Plant, odwiedzał nas później wielokrotnie. Ciekawi mnie, dlaczego w mojej płycie pod okładką znajduje się bilet 3 lata starszy z koncertu Jimmy Page, Robert Plant, 22 marca 1995 roku. Coś nie pasuje. Ale gdybym ja nie pomylił płyty, to teraz powinien dopiero zabrzmieć David Coverdale, bo upominają się państwo o ich wspólne nagrania Planta, Page'a i Coverdale'a, ale to jeszcze troszkę czasu do rocznicy. Te nagrania na pewno z tej słynnej płyty powrócą. Czyli jeżeli wybaczą mi państwo pomyłkę, to wrócę do zapowiedzi. Głosy, które rozpoznaje się po pierwszych taktach. Mam kolejny przykład. Ta płyta ukazała się wczoraj. Zagrają tego w radiu. Natalia Grosiak. Głos jak szpileczka, kiedyś państwo napisali. To najnowsza płyta zespołu Micro Music, ukazała się wczoraj. Mamy jeszcze jeden głos do przypomnienia. Taki, który rozpoznaje się z radością, ale uprzedzę. Pojawi się dopiero po 2 minutach. Wcześniej będą się państwo zastanawiali, czy byliśmy na tym filmie? Byliśmy w kinie? A jak się ten film nazywał? The day the walls of the cities will crumble away, uncovering our naked souls. All start singing, shouting, screaming. Love, love, love, love. The day the circus horses will stop turning around, running fast through the green valleys, will sing and cry and shout. The day the cars will lay in heaps, their wheels turning in vain, we'll run along the empty highways, shouting, screaming, singing. The day young boys will stop becoming soldiers, and soldiers will stop playing war games, we'll sing and cry and shout. The day will come up that we will wake up, hearing the shouts of joy and shouting together with the freaks. The day the world will turn upside down, we'll run together round and round, screaming, shouting, singing. Oh, fest. Zespół to oczywiście grecka grupa Dziecko Afrodyty. Głos oczywiście młodziutki Demis Roussos. Dzisiaj 10 lat od dnia, w którym odszedł od nas. To jeszcze nagrania sprzed Forever and Ever, sprzed Goodbye My Love, Goodbye, jeszcze sprzed My Friend the Wind. Jeszcze nikt nie wiedział, że to będzie taki słynny pieśniarz. No a kompozycje, instrumenty klawiszowe to równie młody Evangelos Papatanasiou, znany później jako Vangelis. Film? Nie. Jeszcze Vangelis nie wiedział, że stanie się twórcą niezapomnianych ścieżek dźwiękowych. Sięgnę teraz po jedną z najwspanialszych. Oczywiście Rachel